ці была БНР марыянеткавай дзяржавай? Стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было заканамерным этапам у развіцці нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі пачатку XX стагоддзя. Усебеларускі кангрэс, што адбыўся ў снежні 1917 году, выказаўся за аўтаномную Рэспубліку Беларусь у складзе федэратыўнай савецкай Расіі. Але нават такая пастанова выклікала абурэнне кіраўнікоў бальшавіцкай партыі, і яны, як вядома, выкарысталі сілу. У 1918 годзе лідар бальшавікоў Западнай обласці Кнорын пісаў: «Мы считаем, что беларусы не являются нацией, и что этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты». Рада и выканаўчий комитет, абраныя Конгрессом, были тады адзінымі законнымі прадстаўнікамі интересов беларускай нации. У лютым сакавіку 1918 году гэтая рада была папоўненая прадстаўнікамі з месцаў і ператвораная ў беларускі парламент, Раду Беларускай Народнай Рэспублікі. Выканаўчы камітэт стаў урадам БНР, які называўся народным сакратарыятам. У яго ўвайшлі Язэп Варонка, старшыня і адначасова народны сакратар замежных справаў, народныя сакратары Серада, Бялевіч, Белкін, Грыб, Езавітаў, Макрэяў, Смоліч, Бадунова, Рэцька ды іншыя. 25 сакавіка 1918 году Рада БНР трэцяй устаўной граматай абвесціла Беларусь вольнай і незалежнай дзяржаваю. Устаноўліваўся 8-гадзінавы працоўны дзень. Лясы, азёры і нетры нацыяналізаваліся. Зямля без выкупу перадавалася тым, хто на ёй працуе. Абвяшчалася вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, веравызнання, хаўрусаў, незачэпнасць асобы і памяшкання. Нацыянальным меншыням на беларускай зямлі гарантавалася права на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Беларускую народную рэспубліку юрыдычна або фактычна прызналі Украіна, Турэччына, Фінляндыя, Аўстрія, Чэхаславецчына, Літва, Эстонія, Латвія, Польшча, Арменія, Грузія. Пры канцы лютага ў Менск, дзе знаходзіўся ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, прыйшлі войскі кайзераўскай Нямеччыны. Яны забралі касу народнага сакратарыята, сарвалі з яго будынка бел-чырвона-белы сцяг, выгналі службоўцаў. Лідары БНР былі папярэджаныя, што акупацыйныя ўлады не дапусцяць у Беларусі сур'ёзнай палітычнай дзейнасці. Паводле дамоўленасці з бальшавікамі ў берасці немцы абавязаліся не прызнаваць новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперыі. Нямеччына імкнулася да эканамічнага панавання ў паваеннай ўсходняй Еўропе. Разам з тым, яна не была зацікаўленая ў разбурэнні расійскай імперыі, спадзяючыся на неабсяжныя рынкі збыту для прадукцыі сваёй развітой прамысловасці. З гэтай прычыны ў стратэгічныя планы Берліна не ўваходзіла ні анексія беларускіх земляў, ні стварэнне тут буфернай дзяржавы. Не прызнаўшы незалежнасці Беларусі, немцы тым не меней прызнавалі існаванне асобнай беларускай нацыі. Паводле дырэктываў фельдмаршала Пауля фон Гінденбурга, выдадзеных 22 снежня 1915 году, а таксама ягонай інструкцыі ад 16 студзеня 1916 году, забаранялася весці ў пачатковых школах навучання па-расейску і ўводзілася выкладанне народнай мове. Была дазволеная культурніцкая дзейнасць і выпуск газет на сваёй мове. Выдаваліся дзвюхмоўныя нямецка-беларускія пашпарты. Гэткім чынам, упершыню ў новай гісторыі нашая мова атрымала шырокае права ў грамадскім, культурным жыцці і школьніцтве, чаго і блізка не было пад расійскай уладаю. За даволі сціслы час лік беларускіх школаў перасягнуў 200. Была створаная свіслацкая настаўніцкая семінарыя. У Менску распачаў працу педагагічны інстытут, рэктарам якога стаў Вацлаў Івановскі. А выкладчыкамі знаныя навукоўцы Яўхім Карскі, Браніслаў Тарашкевіч, Усевалод Ігнатоўскі ды іншыя. Шэраг нямецкіх вучоных, сярод якіх варта адзначыць Рудольфа Абіхта і Альберта Іпеля, выявілі шчырую зацікаўленасць беларускай моваю і мастацтвам. Пакрысе мянялася стаўленне немцаў і да палітычнай дзейнасці ў Беларусі. І хоць германскі ўрад па-ранейшаму не прызнаваў Беларускай народнай рэспублікі, камандаванне 10-й арміі ў асобе генерала Эрыха фон Фалькенгайна аказала нашаму ўраду сялякае спрыянне. Не хацелася б, каб склалася ўражанне ідылічнай карціны нямецка-беларускіх дачыненняў. Як і на іншых занятых тэрыторыях, акупацыйныя ўлады праводзілі ў Беларусі палітыку эксплуатацыі гаспадаркі і рабавання народнага дабра. Урад БНР не трымаўся ў сваёй дзейнасці і польскіх інтарэсаў. Ён катэгарычна адхіляў прэтэнзіі заходняга суседа на нашыя землі. Такім чынам, урад БНР дбаў толькі пра інтарэсы сваіх грамадзянаў, беларускай нацыі. Лічыць Беларускую народную рэспубліку марыянеткай Нямеччыны, Польшы ці якой іншай дзяржавы няма ніякіх падставаў.